Hola, bona tarda. Què tal, Martí? Molt bé, què tal? Avui se'ns ha canviat... Bueno, estem aquí a Radio Bronca 104.5, a Contracorriente. Se'ns ha canviat la RACO pel Martí avui. La RACO s'ha anat de vacances i tenim un invitat especial. En aquest programa serà una mica diferent. Farem la típica part de notícies i coses actuals. Però avui farem, no, Martí, unes historietes que explicarem uns contes, no? Tenim un àudio gravat, no? Sí, sí, sí, sí. Tenim coses gravades i llavors també llegirem les històries que... Sí, uns contes així guais, una mica per pensar. Exacte. I bueno, abans de començar amb l'actualitat posaré una cançoneta per amenitzar. És una que de fet ja vaig posar fa uns mesos al programa de Ways and Fast, però m'agrada molt. Sobretot la intro és molt divertida i és de l'ataque de la basura radioactiva. I ahí està. Podríem fer un incís. Tenim en línia el Jordi, que és veí de Gràcia, i volia fer una denúncia sobre l'explosió d'aquesta matinada que hi ha hagut a aquest barri barceloní. Jordi, bon dia. Hola, bon dia. Què em volia dir? Miri, nosaltres som uns veïns de Gràcia que, per desgràcia, estem vivint al costat d'unes cases ocupes. I estem tothom dels ocupes fins als nassos. I ja estem cansats de que durant tant de temps, que això ha sigut culpa de tothom, de polítics, dels veïns i de tothom. Al principi la gent deia, els ocupes, quin moviment alternatiu, que interessant, que no sé què. Escolti, això s'ha anat de madre ja. Perquè el que ha cremat aquesta nit, el cajero aquell, han sigut els ocupes, perquè sabem qui són, els veiem cada dia, i ens els trobem pel carrer, ens creuen, són veïns nostres. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Sus garras son afiladas, llevan castas de colores. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Las mutantes son graciosas, los mutantes son simpáticos, saquean bancos y oficinas. Se ríen de los pijos, roban chapas de Mercedes y juegan fuego a los containers. Se mean en las iglesias y escupen a la Guardia Urbana. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Tienen hambre y se dirigen al ayuntamiento. Han pillado a Joan Clos y lo arrastran por el pelo. Le han arrancado una pierna y le muerden en un ojo. Ahora de Joan Clos solo queda una oreja. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Quan la truquem, sap què diu? Oiga, que hay un concierto ocupa, que son las 5 de la mañana, y mis hijos están despiertos, y mis hijos tienen 3 años. Escolta, sap què diu la Guàrdia Urbana? Diu, no vamos a ir porque pa' qué, no sirve de nada. Nos tiran huevos y nos llaman pitufos. Bueno, buenísimo. nos tiran huevos y nos llaman pitufos. Pobre gent. Bueno, després d'aquesta cançoneta, tema Becerra, no? Que una mica estem fent el seguiment. Com ja sabreu algunes i si no, no ho sabeu, doncs ho dic. José Antonio Becerra ja ha deixat la vaga de fam, que va ser el dia 27 de març que la va deixar. Llavors, abans d'una mica entrar més en el tema, també per unes accions que s'han fet per ell i tal, llegir el comunicat que va fer la Conchi quan el Becerra va deixar la vaga, una mica perquè potser en lloc d'explicar-ho jo, doncs llegeixo el comunicat i queda tot més clar. Bueno, comunicado a los 65 días en huelga de hambre. José Antúnez Becerra, tras 65 días en huelga de hambre y 5 de sed, hoy 27 de marzo, del 2015 deja la huelga de hambre. A día de hoy ha tenido varias reuniones entre varias personas para solucionar la situación de José Antúnez, llegando a algunos preacuerdos, pero que los tiene que remitir por escrito y ser valorados por José y demás. También ha recibido Antúnez la visita de la jueza de vigilancia, que tras hablar con los médicos y posteriormente con José, le ha transmitido que según pauta de los servicios médicos, Antúnez necesita un mes para recuperarse. Ante eso, y hablando con Antúnez, la jueza le ha propuesto que deje la huelga, que cuando se recupere empezará los programas para seguir con lo que todos esperamos y más él. Antúnez me ha manifestado que conoce a esta jueza desde antes de 1995, que le merece confianza y ante eso quiere dejar otra oportunidad como en otras veces ha dado. Espero que esta vez y ante tanto y tanto trabajo y esfuerzo por parte de todos no quede en agua de borrajas, como las veces anteriores, que donde digo Diego, digo Diego. Por tal motivo no puedo especificar más y quedo a la espera de las gestiones de la próxima semana. De todo esto me quedo con algo positivo y algo negativo. Lo positivo, que ya van 65 días y que la salud de José es lo más importante. Lo negativo, que han faltado tantas veces a las palabras dadas como a los acuerdos firmados, que no sé si esta vez habrá valido la pena tantos esfuerzos, tantos sacrificios de tantas y tantas personas y la propia vida de José Antúnez. Como de costumbre, así que sepa algo, os lo haré llegar. Agradeciendo de todo corazón a todos todo lo que habéis hecho, hacéis y que seguiréis haciendo. Bueno, doncs, com podeu veure, el José ha deixat la vaga, ara cal veure si realment tot això que li prometen o que suposadament ell demana que s'ho volen mirar sigui real. Sí que és veritat que és el que diu la Conchi, no? Com que en tot aquest temps no és la primera, ni la segona, ni la tercera vaga de fam i sempre com que li donen llargues i al final, pues, allà està. Esperem que potser aquesta que ha sigut super... Bueno, jo crec que ha sigut bastant mediàtica, sobretot també perquè ha sigut la més llarga que ha fet, no? Serveixi perquè una mica aquesta jutgessa es repensi alguna cosa, no sé. I bueno, l'últim programa que era fa dos dilluns, just el dia següent, que era dimarts, va haver una concentració davant del Hospital de Penitenciari de Terrassa, bueno, que és l'Hospital de Terrassa, no? Però al costat hi ha un annex que és pels presos, i es va fer una concentració allí que érem, no sé, 70 persones o així. Sí, devíem ser entre 60 i 70. I, bueno, a part de la concentració també va haver-hi una petita acció. Es van despenjar dues persones i van despenjar pancartes. I, bueno, vam atreure l'atenció de la majoria de gent que estava per l'hospital i de la gent que treballava tant com de malalts o visitants que estaven per allà. I bueno, es va aconseguir el que es volia, van venir els bombers i van haver de despenjar la gent, tot i que al final també hi ha detingudes, bueno, detingudes no, hi ha algunes denunciades i sí, van judici. Sí, van denunciar crec que els dos que es van penjar, no? I un parell de persones més que els estaven ajudant i tal. I en principi estan a l'espera del judici aquest i tal, però van a prou bé, no? Jo me'n recordo al principi com que hi havia la policia i la gent ja estava despenjada de dalt, però la poli no els veia encara. Sí, sí, de fet la policia estava situada d'una manera que no... Estaven més pendents de nosaltres que no pas de la gent que s'estava despenjant. I ens miraven, però no veien la gent que estava penjada. Fins que al final les van acabar donant, perquè tothom estava mirant a l'edifici i no s'enteraven. Però bueno. Sí, llavors van tardar una mica, no? I potser la penya va estar unes 2 hores penjada o 2 hores i pico. Sí, poso per allà 2 hores llargues. Sí, però bueno, molt bé, es va fer com una petita volta, no?, pel costat de l'edifici per arribar a que ens escolti el José Antúnez Becerra, no?, que estava a l'annex aquest, que no és ben bé. De fet, la concentració va ser quasi tota davant de l'hospital normal, no?, però era com a la dreta on hi havia aquest annex d'institucions penitenciàries, que també vam estar allà un rato, no?, cridant, fins que després ja van venir els bombers i ja, bueno... A més, va estar bé perquè no va haver-hi cap tipus de tensió, eren Mossos de Terrassa, no va haver-hi sí. mal rotllo ni res, va ser bastant tranquil. Sí. I bueno, això. Això és el moment en què sabem de José Antúnez Becerra. Ja, de moment no hi ha gaires més informacions més noves. De fet, avui hem parlat amb algú que ens ha explicat com estava la cosa i no canvia gaire des d'aquest comunicat. No, com que està una mica... Bueno, encara no està a la infermeria de la presó, no? I fins que estigui millor no el trauran d'allà i quan estigui millor pues, ja es veurà si realment es mouen tots aquests papers i aquestes promeses que esperem que no siguin paper mullat i, bueno, tota la nostra força cap al company Becerra i cap a altres presos que també estan en vaga de fam. El Javi Guerrero recordo que porta 100... deu ara portar 108 o 109 dies en vaga de fam també, que està a Galícia, i bueno, no hem fet tant seguiment d'ell, però potser un dia també estaria bé fer un dia d'ell. Després, què més? També, seguint amb el tema carcelario, el dia 28 de març va haver una mani contra presons davant de la Model. Bueno, així, a títol personal, a mi em va decepcionar una mica, pensava que potser seríem més gent, tot i que també s'ha de dir que en el moment d'arribar a Entença, no, tot el que era el perímetre de la Model estava rebentat de furgones, rebentat de policies. Sí, pel que sembla es veu que hi havia, no és conya, entre 90 i 120 furgons de la policia, que pel que sembla ja és el que s'intentava, no? Com intimidar tota la gent que pretenia manifestar-se, i pel que sembla es va aconseguir això, perquè gran part de la gent que hi anava no va arribar a concentrar-se. Al final el que va fer va ser veure com estava el percal i marxar. Sí, a part com per arribar on s'havia quedat, que era davant de la Model, anés qui anés cap a aquella zona, la policia registrava les motxilles i tot, o sigui, com que intimidava el fet d'estar caminant cap allà i veure que estaves yendo directo a la muerte, saps? I miraven les motxilles de tothom i tal. Però bueno, que igual que per una part sí que no érem gaires, no sé, vam fer bastant soroll i sí que la presència policial era molt bèstia, però era bèstia a la Model. Després la mani va seguir, no?, fins a institucions penitenciàries, i bueno, potser érem unes 100 i pico persones, però bueno, es va fer soroll, es va pintar, es van tirar petards i sobretot també es va repartir pamfletos a la penya, i jo què sé, jo recordo parlar amb bastanta gent del carrer i que bueno, com a mínim per fer-ho visible va estar bé. Això sí, comptant que érem 70 persones a Terrassa amb el Becerra, era com quasi la mateixa gent per una mani que suposadament és molt més gran perquè és molt més genèrica, no? Sí, com que abarca més... Clar. Més aspecte. I és a Barcelona, vull dir. Però bueno, jo crec que sí que va influir que... O sigui, jo vaig estar per un moment a punt de pirar-me al veure tota la presència policial que hi havia, o sigui que... I bueno, això va ser el dia 28. I bueno, i seguint amb notícies del dia, bueno, del dia de la setmana o de les setmanes, la així notícia per excel·lència, no?, Operación Piñata. Que vaya nom, per cert, també. Que vaya nom. Todo va de cajas y de cosas que se abren y hay cosas dentro, ¿no? Pandora, sí. Piñata, no sé. Pues res, un altre dilluns de registres i detencions, no?, 3 mesos escassos després de l'operació Pandora. Sí, tot i això, aquesta vegada s'ha centrat més en Madrid, sobretot, i en Palència, em sembla que també. Granada, exacte. Hi han hagut uns... Bueno, inicialment van haver-hi 34, 35 detingudes, però algunes d'elles ja van estar deixades en llibertat. Principalment les que estaven a... No me'n recordo, bueno, la casa... La Quimera. Exacte. Que és a Madrid, no? Que és una casa que de fet estaven en perill de desallotjament, i just quan exacte va venir la policia a registrar, que recordo, la Guàrdia Civil, o sigui que està... Tot això ho articula el jutge Velasco, i bueno, i va ser la Guàrdia Civil aquest cop, vull dir, no van ser els Mossos d'Esquadra, aquí concretament a Barcelona també va ser la Guàrdia Civil. I això, el que dèiem, que a Madrid van anar a la Quimera, que és un centre social que està en perill de desallotjament, i clar, quan la policia va entrar, com entren sense dir per què entren ni donant cap tipus de paper i tal, doncs tota la penya es va pensar... Ja estaven preparats i es van liar garrotades allà dins. Sí, es van liar allà a resistir, llavors com que 14 persones plus de totes les que havien detingut eren aquestes 14 que van oposar resistència perquè suposadament es pensaven que era el desallotjament. Tot i això, pel que sembla, ja han alliberat, si no la majoria, a totes, a gran part d'aquests 14 sí resistents o resistentes. Sí, ara mateix només queden 5 persones en presó preventiva. La gent de Barcelona també els han... O sigui, no els tenen a la presó. I res, aquí a Barcelona va tornar a caure barris que ja havien caigut per l'operació Pandora, Sant Andreu, Pobles i Sants. Pel que tinc entès, alguna gent agafada desprevinguda pel carrer o sortint d'un transport públic i altra doncs, directament a casa. En total es van registrar en tot l'estat 6 centres socials i 11 o 12 vivendes, I res, un altre cop, pues, dir, no? Aquest objectiu que hi ha com de criminalitzar els moviments socials els i sobretot... Els famosos GAC, no? Els grups anarquistes sí. coordinats. Sí, exacte. Han causat, ja es parla de més d'un atemptat, ja preguntes a la gent pel carrer i ja et parla de l'atemptat de la bomba del Pilar, no? Sí. I, bueno, pel que sembla, no tenia res de bomba, era un petardo o ja directament intenteu buscar vosaltres quants atemptats hi ha hagut a Espanya amb bomba des de l'últim de l'aeroport i no en són gaires. Però bueno, tot i així sembla que existeix aquest grup, no? Que li diuen GAC i que fa molts atemptats i que tot i que no ens entenem, hi han hagut, de fet, quan l'operació Pandora va sortir, no? Una de les dels escrits que havia fet un jutge com, no sé si deia 15 o 20 atemptats en els últims 3 anys o alguna cosa sí, així, sí, que és sí, com sí. si realment això fos veritat. No, estan organitzats, són perillosos i fan atemptats sense que ningú s'enteri. Sí, això és el millor. Exacte. Sí. I bueno, com venent tot això, no? De que estan desarticulant una molt perillosa banda armada terrorista, GAC i tal, però que nosaltres sabem, no? Que l'únic que volen és fer-nos por, que l'únic que volen és treure informació, perquè el que sí que estan traient és molta informació, tant amb el Pandora com aquest. O sigui, no només estan agafant coses que suposadament es poden fer servir per fer explosius, com camping gas, sinó que també estan agafant pues, ordinadors, pendrives, discos de la penya, no? Sí, recaptar informació de com reaccionen, com responen al detenir certes persones. És com medir forces i sobretot tocar els nassos també i ficar molta por, això també. Ficar por i anar a gent que saben que estan al meollo i que bueno, que també potser sí també que aquesta mateixa penya que agafen s'ho pensen després dos cops en seguir fent coses, no? Jo trobo que se'ls hi... Bueno, en fi, això després. I res, en realitat va estar bastant bé la resposta, no? Perquè el mateix dia... Bueno, jo sincerament no ho vaig viure tant com el de Pandora, no? Potser perquè no va tocar tant al barri. Bueno, de fet, a Barcelona no va tocar tant, però sí que em va motivar molt, no? Per la tarda es va convocar aquell mateix dia manifestació a les 8 al Clot i jo de fet venia una mica amb els ànims bastant baixos amb lo de la mania de les presons i tal, com que era com d'on està la penya quan realment es necessita i va ser bastant guai, no? Es van fer columnes, diferents barris, Gràcia, Poble Sec, Sant Andreu i tal, van anar caminant fins al Clot de Sant Andreu, de fet era una columna no molt gran però així motivats. Sí, de fet es va tallar la Meridiana i com sempre vam començar quatre gats i al final doncs s'hi anava sumant més gent i més gent i vam estar tallant la Meridiana un bon rato i al final doncs al Clot hi havia moltíssima gent. Sí, no? Sí, a la plaça del Mercat, no era? Exacte. Del Clot va tirar cap a la comissaria que hi havia a Guipúscoa, a Sant Martí. La Verneda, no? És això? No, no és la Verneda. I Sant Martí i la Verneda per allà, sembla, més o menys. I es va voltar la comissaria i al final allà es va llegir un comunicat i també es va rebre la informació de que les detingudes de la Quimera doncs, havien estat deixades en llibertat i es va desconvocar la manifestació. Bastant tranquil·la també, no? Sí, no van haver-hi gaires problemes. Presència policial només quan vam arribar a lo que era la comissaria, no? Sí que hi havia. Sí, estaven les Brimo, però no estaven seguint de prop, sinó que estaven més col·locades lluny per si havia de respondre, però no va haver-hi, ningú va buscar res. No van haver-hi problemes ni tensió, tampoc. Sí, a mi em va molar. No sé, no sabria dir així quanta gent eren, però era molta penya. Molta penya. Més de 500 segurament, sí. Més, bastantes sí. Més, sí. Crec que ara pròximament hi haurà noves convocatòries de manis. Ara no les tinc aquí, però que la penya estigui atenta perquè potser es torna a fer així una totxa. No sé quan. I bueno, així està la cosa. A veure com va amb el tema de les 5 persones que estan en presó preventiva. I bueno, després una altra coseta que ha passat aquesta setmana, última, és que no sé si recorda la gent un centre social que es deia la Remaia que va estar durant 2 anys ocupat entre el Raval i Poble Sec a la Ronda de Sant Pau i bueno, fa aquest cap de setmana, el divendres, es va reocupar hi havia totes unes jornades plantejades de 3 dies de jornades, hi havia xerrades, música, passes de vídeo, sopadors... Una setmana profana. Setmana profana, sí. I bueno, es va ocupar i es va ocupar per la nit, crec que ara no ho sé dir ben bé si era dijous o divendres, i sembla que la cosa va anar bé, no? Va aparèixer la policia en un moment quan la gent estava allà dins i tal, però se'n va anar. I el dia següent, per la tarda, en un moment que no hi havia tanta gent a dins la casa, que potser eren unes 15 persones, van aparèixer 9 o 10 furgones de la Brimo i els van desallotjar. Uau, uau, uau. Sí, sembla que es van donar bastanta pressa aquesta vegada. Sí, sí. I bueno, una pena, perquè és un espai que recordo que està allà a Ronda Sant Antoni en paral·lel. I és un edifici que porta 23 anys buit, es va fer, és de nova construcció, es va construir i es va deixar allà. Exacte. Un dels altres edificis que es construeixen sense estar dissenyats ja, sense planejar, volguent o sense voler, però que no complia les expectatives o els mínims que ha de complir un edifici perquè es pugui posar a la venda, diguem-ne. Sí. I porta tancat des de fa 23 anys. Sí, i s'ha ocupat 5 cops ja, saps? O sigui, alguns han durat més, aquest era el 5è cop que ha durat un dia, però bueno. I bueno, això són així les notícies més recents. Bueno, després parlarem d'alguna cosa més a les convocatòries. I si et sembla, posem una cançoneta i després passarem a llegir uns contes que tenim molt interessants. És una cançó de Violeta Parra, una cantautora de l'Amèrica Llatina, em sembla que és xilena, no ho tinc gaire clar, però tracta sobre la presó i l'encarcelament de gent que l'únic que fa és protestar pels seus drets. Pues aquí està, hi va. Violeta Parra. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población que el león es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí. Vale, ahí está. Bueno, doncs després d'aquesta cançoneta i passarem al bloc especial del dia. La lectura de contes. Sí, avui farem una mica una cosa especial, ja que se li donen bé aquestes cosetes al Martí i ens hem currat un àudio que després posarem. Llegirem dos contes aquí en directe i un altre que tenim fet amb àudio, que serà l'últim que posem. Són un recopilatori de contes que jo tenia de fa molts anys, molts anys, molts anys, que són textos de Joan Rodríguez, dir-ho que no ho hem escrit nosaltres ni tal, i és, bueno, és una cafeta on jo havia estat feia molts anys, quan tenia 15 anys, de contacontes, on després de relar d'aquests contes que a mi em van volar un muntó, van repartir aquest llibret que tenim aquí, que no veieu perquè només m'escolteu, però nosaltres sí l'estem veient, que es diu Vienen a cuento, i hi ha així diferents històries curtetes, però són una mica contes per pensar, no? Contes una mica crítics i tal. I hem cregut que era un bon lloc on... Sí, un bon espai on presentar aquestes idees. Sí. Que els contes també no només es poden llegir, sinó també es poden escoltar. Ah. Doncs començarà el Martí amb un conte que el presentes tu i el llegeixes tu. I ahí està. Bueno, doncs... Vale. He escollit aquest conte, es diu Guerra, i em sembla que reflexa bastant la semblança d'una guerra en el que és la vida diària d'una persona normal que no té molts diners, que és la guerra de classes, diguem-ne. 7 de la mañana. Un aparatito situado a mi lado empieza a dar la alarma. Mi cama se ha convertido en una cama bomba, pero a pesar del susto, yo ya estaba preparado. Ayer, el cabecilla de un grupo terrorista hizo una llamada para avisar y reivindicar el atentado. Mañana a las 8 en el lugar de siempre. Y colgó. Presto, salto antes de que la cama estalle. Me visto desesperadamente, desayuno a toda leche y vuelo hacia la calle. Simples efectos colaterales. Me dejo engullir por la ciudad y aunque aún no bombardean, me meto en un refugio subterráneo donde una militante terrorista me obliga a meter una tarjeta en una máquina para que pueda entrar. Técnicamente una T-10 integrada. Al salir del refugio, soy introducido en un furgón que me llevará a un campo de concentración donde debo realizar tareas que, sinceramente, no haría si no me obligasen a hacer. Hablar con gente que no quiero hablar, e incluso me veo forzado a sonreír en situaciones espeluznantes. Es la guerra, y voy perdiendo. Al cabo de un rato se produce una tregua, pero mi situación de desventaja me deja poco espacio para la negociación, y solo puedo conseguir 20 minutos para engullir un bocadillo que me permitirá seguir con los trabajos forzados, a continuar una batalla que veo perdida. Después de sudorosas horas me dejan libre. Justicia infinita o divina, ya no sé. Quizás libertad duradera. Miro la hora. Debo apresurarme para comer veloz y recoger a mi hijo. Me han avisado que ha sido detenido por tener 3 años, pero que lo sueltan a las 5, y si no llego a tiempo será abandonado en medio de la calle. Resoplo mientras corro y pienso que en qué crueles que son los terroristas, que ya no respetan ni a los niños. Pero milagrosamente logro llegar a tiempo, aunque después debo apresurarme para ir a otro local, propiedad de esos locos integristas, donde me cambian el esfuerzo que realizo en el campo de concentración por alimentos y otros enseres que creo necesarios. Allí también encuentro que estoy bajo sospecha y debo atravesar otra máquina por si por error se me ha caído algún producto en el bolsillo. Otro militante me vigila. Finalmente vuelvo sudoroso a casa, asustado, cansado. Y después de un tierno beso y una sonrisa cómplice, veo la mirada de cansada y asustada de quien comparte conmigo, bajo el mismo techo, la misma guerra. Mis piernas, como dos torres gemelas, se tambalean. Y caigo encima de la cama, destrozado. No sin antes haber recibido otro aviso de bomba. Para mañana a las 7. Y ya está. Fin del cuento. Bueno. Bueno, està bé. Nota, te l'has preparat. Sí, sí, sí, no? Sí, m'he estat ahir llegint fins que suava. Vale, no, sí, perquè volia posar musiqueta com de fondo, saps? Quan llegies el conte, però no m'ha arribat a temps. Bueno, no passa res. Ara hi ha un altre conte, ara. Sí. Bueno, ha estat bé, no? Perquè, a part, amb això del terrorisme i tal, pues a veure qui realment és el terrorista, no? Sí, certament. Si un grup terrorista que no existe o els que et fan despertar a les 7 del matí cada dia per alimentar per sí. El capital. Bueno, l'altre conte és un que em mola un muntó, que de fet és el meu preferit d'aquest llibret, i Sí, pon musiquilla si quieres. Y es un que se diu El profesor, el huevo y la tortilla. Y bueno, també te vas a tener a veure amb aquest tema. En el país de las últimas cosas, las historias empiezan y acaban por el final. Así no se pierde el tiempo. Al profesor en casa le apetece tortilla. Baja al supermercado a por una, pero tortilla no hay. El profesor es un hombre inquieto y aunque es respetuoso con la norma, no puede evitar pensar sobre la tortilla. Podría hacérmela yo. Es un pensamiento que intuye subversivo, tal vez patológico, sin duda extraño. Decide iniciar investigaciones en privado, consulta fuentes, desenvuelve archivos. Después de arduas investigaciones, llega su primer descubrimiento. Y ya se sabe que en la ciencia, cada paso abre la puerta a nuevas preguntas, nuevas dudas, nuevos problemas. El profesor descubre que la tortilla se construye en base al huevo. Huevo a secas, no huevo frito, no huevo duro, no huevo pasado por agua, huevo sin más. Asombrado ante la idea de que tal cantidad de productos manufacturados provengan de un solo objeto, se lanza fervoroso al estudio. Dar un paso más allá y descubrir de dónde sale el huevo, de qué está constituido, qué es. Pasan los días mientras a su alrededor se multiplican los rumores sobre su comportamiento, sobre un posible deterioro de su mente. Como Colofón es interrumpido en sus investigaciones por una brigada médica que aterriza en su casa. No hay examen. El profesor supera los 50 años. Catalogación, viejo. Por tanto, patógeno. En consecuencia, tendente a contar historias con sus cómos y sus porqués. Olvídese o suicídese, no se convierta en una lacra. Dice la receta que no firma porque ya viene firmada. Insufrible la senilidad, en el país de las últimas cosas, la gente opta cada vez más joven por el suicidio. El acto de moda por excelencia, la culminación del no esperes más. El profesor vive en un país donde los trayectos son efectuados bajo anestesia, evitando así la sensación de tránsito, de no haber llegado aún. Pero su investigación continúa y después de consultar innumerables manuales en los que solo se imprime el capítulo final, descubre que el huevo proviene del pollo al as, del pavo al horno y del pato a la naranja, es decir, de animales de condición aviar que ante su sorpresa resulta que estuvieron en algún momento vivos. Los vecinos le animan al suicidio. Nadie lo lloraría. Es mejor olvidar. Pero el profesor está decidido. En el mercado negro consigue hacerse con un huevo. Empezará la segunda fase de la investigación, el cómo. Desfallece a menudo. Entra en constante contradicción con el vigente método científico. No hay comprensión en los que le rodean. Estudiar cómo es dirigirse derecho a la locura. Recibe un aviso institucional. Le aconsejamos fervorosamente que se suicide. No dé mala imagen a la juventud. Pero el profesor es terco y quiere llegar al fondo del asunto. El exterior del huevo es duro y después de meditar profundamente, decide correr el riesgo de fracturarlo y así examinar su interior. Armado de sofisticado instrumental, raja la cáscara, extrayendo luego el contenido para posterior análisis. Se frustra ante la visión de un líquido viscoso, lejos de parecer tortilla ni ave, posibilidad con las que contaba. Pasan las semanas, le interrumpen llamadas de antiguos colegas que le anuncian sus suicidios y le invitan a sumarse a ellos. Pero él está obcecado, quiere construir una tortilla y se la quiere comer. Pasan los meses, el líquido huevo es sometido a multitud de ensayos, congelado, centrifugado, expuesto a radiación o incluso a gravedad cero. Pero la tortilla no aparece. El día de su cumpleaños recibe una cápsula de veneno como regalo de sus vecinos. Adiós, ponen una nota firmada por todos. Se da cuenta de que se le acaba el tiempo. Desesperado, opta finalmente por aumentar la temperatura del huevo, consciente de que si eso no da resultado, es posible que no haya vuelta atrás. Lo calienta en una bandeja metálica. Atónito, observa la metamorfosis. Sí, ahora sí, lo ha conseguido. Eso es una tortilla. La puerta de su casa estalla, entra la policía, raudo coge una tortilla. Se quema los dedos, pero la quiere probar antes de que disparen. No evitarán su victoria, se la introduce en la boca, mastica, traga, sonríe. Recibe un disparo. Fin. Bueno, pues aquesta és una altra història que també està molt guai, no? El rotllo aquest de si vols buscar massa o saber massa o investigar massa, ets un terrorista. I si no et foten a presó, pues... Et peguen un tiro perquè s'equivoquen sense voler. Exacte. Així està la cosa. I bueno, jo ara posarem una cançoneta i després ja directament passarem a l'àudio... Del, vale? Perquè si no la podrem posar després. D'acord. I... Quina cançó és? quina cançó és? Doncs una de Mafalda que es diu Miedo al miedo. Fortalecios en el Señor, vestíos de la armadura de Dios y combatir el diablo que señale yo. Alá es grande, Dios es misericordioso, amén. Tengo miedo de dejar de tener miedo, volverme hielo, hasta invierno nuclear, tener la sensibilidad de Amnistía Internacional, poner bombas en los coches como un Nobel de la Paz. Tengo miedo de dejar. Quita las telarañas. Cuando te des cuenta, levanta la cabeza, suelta lo que has vivido, llora como un niño. Cuando te des cuenta, levanta la cabeza, despega la pantalla, quita las telarañas. Cuando te des cuenta, levanta la cabeza y respira, respira, respira. Yeah! Aquí estem, després de Mafalda, Miedo al Miedo. Parlàvem de por abans, de la por que ens volen fer sentir perquè no fem coses, però ens és igual, la seguirem fent. I bueno, i ara posarem un àudio que tenim gravat, que ens hem currat, que és una altra història, l'últim conte, que es diu... Pantallerismo. Pantallerismo, també de Joan Rodríguez. I era un conte així més amb diàleg i tal, llavors vam decidir... Provar una cosa rara, a veure què tal. Sí, com té un nom aquest tipus de... Teatre radiofònic, per exemple. Teatre radiofònic. I si no, ens l'inventem ara mateix, aquest nom. Sí. I bueno, i ahí va, està ahí currado con sonidicos i con coses. Aquí us el deixem. Pantallerismo, a veure què us sembla. Ahí está, ¿eh? Espejo digital personal multimedia. Entre y pruébelo. Anda. Buenos días, señor. ¿Qué desea? Querría probar el espejo. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Nuestro espejo digital personal y multimedia es un espejo aparentemente normal que, gracias a la última tecnología que lleva incorporada, le permite disfrutar de múltiples funciones. ¿Por ejemplo? El espejo es capaz de reconocer a la gente que se mira ante él. En el margen superior aparecerá el nombre de la persona que se refleja, así como multitud más de detalles que, si quiere, le muestro. ¿Y cuánto vale? 400 euros. ¿400 euros? Pase, pase y vea. No sé. Mire, no mire, sé. Póngase delante. Un momento. Ya, observe. Benito Rupérez Alcaba, natural de Segovia. Peso aproximado 80 kilos. Nacido el 23 de diciembre de 1977. Soltero, aries, culé, belleza estándar, ojos marrones, piel grasa, pelo escaso, más opciones. Oiga, pero... ¿esto qué es? Asombrado, ¿verdad? Pero... ¿de dónde han sacado esto? ¿Quiere apretar en más opciones? Pero... sí, claro. La madre que me parió, pelo escaso, belleza estándar... Saldo total... 850 euros. Nivel de estudios medios. Altura 175 centímetros. Afiliación política, pulse aquí. Historial delictivo, pulse aquí. Amigos, amigas. Breve descripción, pulse aquí. Historial médico, pulse aquí. Más opciones. Benito, ¿ves esa planta que hay en el mostrador? Tóquela. Ciclamen pardalis, planta bulbosa de floración invernal, riego semanal, edad aproximada 124 días, nivel de agua bajo, estado general aceptable, próximo abonado 23 de enero. ¿Es otra pantalla? Claro. ¿Cómo que claro? Esto me empieza a mosquear. Insisto, ¿dónde han sacado esos datos míos? El espejo está conectado a la red internacional de policía. Accediendo al menú, usted puede seleccionar el servicio de información de la policía que desee. Ahora mismo, por defecto, el espejo capta a la Policía Nacional Española. Pero si prefiere usted que rastreen los Mossos de Escuadra, seleccione y listo. También puede acceder al FBI, la Guardia Civil, Scotland Yard, etcétera, lo que quiera. Oiga, ¿pero esto es legal? ¿Usted fuma porros? Sí. ¿Esto es legal? ¿Pero qué dice? Me voy. Y voy a denunciarlo. De acuerdo. ¿Qué hago? Pero si usted también es una maldita pantalla. Pues claro. Daniel Ramiro Sánchez. Número de trabajador 15-49-81. Siempre sonriente y atento. Si usted pulsa aquí, le atenderé en la lengua que seleccione. Esto es una pesadilla. Esto es el presente, esto es el futuro. ¿Y de un puñetazo te apagas? En caso de agresión, intento de agresión, intención de agresión o provocación, usted puede recibir un serio correctivo. Primer y último aviso. Ordenanza número 384887. ¡A la mierda, me voy! Abrir, bloquear puerta, bajar persiana, cancelar, abrir, introduzca PIN. ¿Y si te introduzco una patada, qué? Descarga eléctrica en 5 segundos, nivel 1. Así que, ¿le interesa el espejo? Puede pagarlo en cómodos plazos sin intereses. ¡Ábrame la puerta! ¡Ábrame la puerta! Gracias por su visita. Hasta pronto. Se encuentra usted en Barcelona a las 17:21 p.m. horas del 24 de enero del 2015. Nivel de polución alto. Temperatura de 20 grados. Nivel de consumo de la población alto. Régimen democrático. Nivel de control de la población óptimo. Seleccione el próximo paso de su vida. Dirigirse a izquierda, centro, derecha. Vale, doncs, aquí está la historieta. Està guai, no? A mi m'agrada com ha quedat. I de fet, mentre estava dient això de la pantalla, me'n recordo fa uns programes que vam estar parlant del nou DNI aquest electrònic que sí, es posarà, sí. Que és en plan que tu passes a prop d'un poli i ell té una maquineta que... Pot... Cling, cling, no? Que precisament sí. Veu això, no? Neus no sé què, no sé quantos, origen tal sitio, viven tal sitio, historial delictivo, no sé què, o sigui que... O el mateix Facebook, no va faltar anar tan lluny. Facebook, qualsevol tipus de xarxa social, a part de facilitar-nos la vida i la comunicació, també li facilita la vida a la policia i a l'Estat. Sí, com que això no és tan raro, no? Com que passa... el que d'aquesta història. I bueno, i fins aquí les historietes. Em molaria un altre dia i ja en farem més. S'intentarà, sí, però estaria bé. I bueno, i passarem a l'apartat de convocatòries. Vull començar, de fet, amb una convocatòria i després posaré una cançó i després seguirem. Ja fins ja ens despedirem. Que, bueno, dic que fem una cafeta el dia 10 a la clandestina, que és una cafeta per Radio Bronca. I també per Diables de Sant Andreu. Sí. Un pobre col·lectiu de Sant Andreu que, degut a les impedimentes de l'Ajuntament, doncs, tot i disposar d'un local, com hi ha un cessi d'activitats, doncs, ha de realitzar qualsevol activitat que intenti. Qualsevol activitat multitudinària fora del seu espai. I la clandestina, doncs, ens cedeix el lloc. I doncs ens ajuntem Radio Bronca i Diables i farem això. Aquesta que ha fet el dia 10 divendres, hi haurà sopador i després tocarà Montserrat. I després de Montserrat, amenizando el final de la noche, Mari Carmen Free, ens posarà així música patxanguera. I bueno, i ara sí, d'això, posaré una cançoneta de Montserrat perquè aneu així sentint... Perquè aneu fent boca. Sí, perquè aneu fent boca, això volia dir. Exacte. No, em sortia... Sentia el gust, anava a dir, o alguna cosa així. De Montserrat, una cançó que es diu Anarco, i aquí està aquest grupet que podreu veure aquest divendres a la clandestina. Gasolina i foc. Ell és l'home de gasolina i foc. fuck. Ella es la madre de gasolina y fuck. Ella es la madre de gasolina, gasolina y fuck. Ell és l'home de gasolina i foc. Bueno, doncs aquí està un tastet del que hi haurà el divendres a la Clande, a partir de les 8 o així. Sí, més o menys. I bueno, seguint amb convocatòries, a part d'aquesta que hem dit, també el dia... Això és que si no, la raco em mata si no ho dic. El dia 18 d'aquest mes s'inaugura el taller de forja a l'Estilla, que hi ha una penya que porta ja uns mesos currant-s'ho bastant. A part de la presentació del taller i algunes activitats, després hi haurà un cabaret, hi haurà bastantes actuacions i tal. És per la tarda. Sí, comença a les 4 el cabaret i suposo que durarà un parell d'hores per allà. I després no sé si hi ha sopador, sí. Això no ho tinc gaire clar. Sí, hi ha sopar, hi ha menjar. Ah, no, hi ha dinar. Dina. Sí. Crec que acaba sobre les 8 de la tarda. Llavors no hi haurà, no hi haurà suport. No, és de tarda. I bueno, això, que inauguren aquest taller i que esteu totes invitades. I després també, aquest pròxim diumenge, bueno, aquest diumenge que ve, a la Clande fan un vermut antidesallotjament al migdia. I bueno, hi haurà dinar i tal, i hi haurà l'actuació de Mateòlica i Sílvia Tomàs, dos cantautors, crem de la crem. I parlant de la clandestina, no? Sí, doncs, com ja sabeu, doncs, ja ha rebut, bueno, com ha dit la Neus, l'avís de desallotjament. Tenen judici el 4 de maig, és un judici per via civil, això vol dir que hi ha bastantes poques possibilitats, diguem-ne, legals per guanyar-lo. Sí, però la clandestina no aposta tant per jugar al seu joc, sinó per plantar les seves pròpies normes i el seu propi joc. Entre elles, algunes idees que tenen és que feu molta difusió, que enganxeu moltes enganxines, pintades o cartells o pancartes a favor de la Clande. També trucar a Sareb o al bufet d'advocats de Sareb, que és el propietari de... Exacte, el propietari de l'immoble on es troba la clandestina. Aquí el número de telèfon de Sareb és el 915563700 i el número del bufet d'advocats és el 932682554. Trucar i trucar i trucar i que se'ls invagi la flapa. Llavors també, pel que sembla, necessiten fulls per imprimir gratis, com es diu, mantes i camises llises, per, suposo que per escriure, per fer enganxines, per fer cartells, per fer qualsevol cosa. I llavors, doncs, estar alerta a les convocatòries que es facin. I també indica amb bastanta picaresca que la Sareb té molts locals en la seva propietat i que confien en la imaginació del lector. Aquesta informació on s'ha trobat, Neus? Això està... Bueno, si voleu mirar-vos-ho millor, hi ha un comunicat de la clandestina i tota aquesta informació a la web solidariesclandestines.wordpress.com. Doncs aquí, en aquesta direcció que hi ha la Neus, hi ha també un seguit de direccions amb tots els, bueno, amb locals que són de la propietat de Sareb. Confiem en la vostra... imaginació, diuen. Bueno. Sí, i després també crec que en aquesta mateixa web també es poden penjar les accions que es fagin en aquests llocs o accions que siguin a favor de la clandestina, per penjar fotos i tal també en aquesta web. Ja en la mateixa web ja explica com pujar imatges de forma segura, i això de fet és una mica una campanya bastant semblant, per no dir com la del Banc Expropiat, així com jugant una mica també la pressió, no? I bueno, i a veure com va, a veure com resulta. Ja et dic, el diumenge hi ha aquest vermut antidesallotjament i res, ja donar pel sac una mica al Sareb. I bueno, i ja no tenim res més a dir i ens callem una mica la boca. Jo vull saludar des d'aquí a la Raco, que està per les Itàlies, que espero que ens estigui escoltant, que un pató molt fort, Raco, que trobo a faltar. I bueno, i ja ens veiem d'aquí dues setmanes i hi ha més notícies i més sorpreses que espero que tinguem. I a veure, que no em deixis res més, segur? No, ja no em deixo res més. Pues res, moltes gràcies també, Martí, per haver vingut avui. A tu per haver-me convidat. I res, ja un altre dia seguirem fent contes i coses. I moltes gràcies. Vale, pues gent, bona tarda, moltes gràcies i ens veiem d'aquí dues setmanes a la 104.5 Radio Bronca, a Contracorriente.